Book 2 81 81 الماضي 1 Passado 1 يكتب Escrever هو كتب خطابا Ele escreveu uma carta. وكتبت هي بطاقة. E ela escreveu postal. يقرأ. Ler. هو قرأ مجلة مصورة. Ele leu uma revista. وقرأت هي كتابا. E ela leu livro. يأخذ pegar tirar هو أخذ سيجارة ele tirou cigarro هي أخذت قطعة شوكولاتة ela tirou pedaço de chocolate هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية Ele foi infiel, mas ela foi fiel. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. Ele era preguiçoso, mas ela era trabalhadora. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. Ele era pobre, mas ela era rica. هو ما كان لديه مال بل ديون. Ele não tinha dinheiro, mas sim dívidas. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. Ele não tinha sorte, mas sim azar. هو ما كان ناجحا بل فاشلا. Ele não tinha sucesso. Mas sim insucesso. هو ما كان راضيا بل كان مستاء. Ele não estava satisfeito, mas sim insatisfeito. هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا. Ele não estava feliz, mas sim infeliz. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود. Ele não era simpático, mas sim antipático.